ba fukkelu fan bi manam mbeureuj bi daay dag manam bobu meme bu jigen ji sangogul faraka jeuker ji bu ko nexe mu sey ak mom lolu ben la ñaarelu teunk bi nga xamantene mom lañu wax moy su fekkentene nak legui au cas ou dafa gëna tuuti fukki fan manam masalan jigen ji dafa gis mbeureuj ben fan wala ñaari fan wala bok manam li gëna neew ci ñom moy ñetti fan manam kon jigen ji dafa gis mbeureuj ñetti fan wala bok ñenti fan wala bok mu gis ko juroomi fan wala mu gis ko juroom ben fan wala mu gis ko juroom ñaari fan wala bok mu gis ko juroom ñenti fan rek mbeureuj ba daadi daaga dag matagul fukki fan bu woba li nga xamantene mom lañuy wax manam ñom dañu ne dossi ak mom fek sangul ba mu dess ci ben ka manam mom moy kaawu su fekkentene masalan ndaw si dafa sangu manam dafa warona sangu cangayal farata ba waxtu julli jall fi complètement manam waxtu julli wo xamantene daf ko war manam jall fi complètement te sangogul bu boba xam nañ ni julli teguna ci losam amna boru julli bu boba nak meme bu sangogul farata mën nga sey ak mom lolu manam moy ñaarelu tekantal bi nga xamantene mom lañ ci tek kon ci kaw lolu mat na bayyi xel ne ñom dañ ko manam ci ñaari ka yoy ji lañ mëna ci la jigen ci lañ mëna sey ak jigen mu am benen ka bo xamantene lolu ñom ala kulli halin mëno ci sey ak jigen te subhanallah ci yeen ci mazhabi kom ni nga xamantene non lañ ko gissewon te muy nek mazhabu hanafiya maliki ak hanabila yi rahmatullahi alayhim te mu nek wax tamit ci shafi'i rahimahumullah manam mom moy te ñi nga xamne ñom dañuy wax mazhabu talfiq mom moy masalan jigen ji bu gisee mbeureuk tay suba gisul mbeureuk ginnawat suba mu gis mbeureuk wala bok mu gis mbeureuk daal tebal ñaari fan mu doga gisat benen mbeureuk manam lolu non manam da fay comme dañuy xamne day sangu daal di julli bu fekkante na xarafiye la rahmatullah alim ak mbolo ci shafi'i rahimahumullah ñom bu woba du sangu julli ndax da ñom mazhabu laqta lañuy def comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam ñom dañ nan loolu yépp mbeureuk la manam comme tay mata nan tay bu fekkante ci bu gisee tay deret comme niñ ko leralé won biñ ci tollo manam tay su fekkante ne dafa gis tay deret manam ñu dem ñaari fan mu tepp ko mu ñu def ñettelu fan manam wala bok manam ci ñentelu fan manam kon fan bu ñëkk bi la gis deret daal di tepp ñaari fan ñentelu fan bi mu gisat deret manam li nga xamantene mom moy manam mom moy mazhabu hanafiya rahmatullah alayhim mom moy même ñaari fan yi ci digg bi lolu deret la manam lolu mbeureug la kon jëkkeeram day haram ci mom mu sey ak mom donté fofu gisu ci ben yoon deret manam lolu mat na bayyi xel amma ci mazhab ñi nga xamne ñom ñoy wax mazhab talfiq manam ñom bu boba li nga xamantene mom lañuy wax moy mom ñom sa yu dagge day sangu ca ngayor farata kon bu boba nak day daldi manam ci ñaari fan yi nga xamne mom lañu waxon ci exemple bi nga xamne mom lañu joxe bu boba kon dina mëna sey ak mom lolu manam moy tekantal bi nga xamantene mat na leral ci bobu masala waye dal bil jumla manam buñu jëlé mbir mi d'une manière générale rek dañuy wax né hanafiya rahmatullahi alayhim ñom dañu wax né jigen fek sang bu sangogul farata mën nañu sey ak mom amma ñi nga xamantene ñom ñoy yenen jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alal jami' ñom dañu wax ne jamono joju dafa haram manam jigen ji ñu sey ak mom batay comme ni nga xamantene non la harame ci bir mbeureugam andak ne xam nañ ni amna ay tekantal ci bir masala bobu comme ni nga xamantene non lañ la ko waxe sank legi nak mu daadi def sen dalili manam ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañu wax ne alquranul karim ñun mom moy suñu dalil ndax alquran dafa wax ne yasalunaka anil mahyid dañ lay laacc ci walu mbeureuk manam ku lu waxal ne huwa mom mbeureuk adan mom sobela ñu ne waaw d'accord comme ko sobela waaw kay bismillah legi ana loolu lañ ngeen ci dal ñu ne deedet suñu dalil moy li ci teggu ndax alquran dafa ne fatadiluna ngeen beru ad nisaa jigeen hatta yathunna metañu lab manam metañu lab bobu non loolu mom moy suñu dalil ñu ne aha mu ñu ne waaw ñune waaw kon legui nak mune waaw way li ci dess nak mune waaw daf ni fa iza tataarna wala iza fa iza yathurna manam suñu fa iza tathurna suñu lavé manam moy ñoom suñu lavé lañ wax manam ñoom buñu lavé mom moy kon buñu sango sangayal farata mi ngi mel ñune nak mune wala taqrabuhunna bu len len diga hatta yathurna metañu lab lool lañ waxo fa iza yathurna buñu lavé loolu jangenu alquran la manam kon loolu bopp buñu waxe tam fa iza tataarna moy buñu lavé complètement rek lañ wax lool rek lañ nit lool rek lay teki manam kon nak fa tuhunna na ngeen len dikke min haythu amarakumullah ci anam gi nga xamantene mom la len suñu borom subhanahu wa ta'ala digel te loolu bok na ci li nga xamantene moko muñu ne masalan loolu xam nañ ko ci lak mom moy tay buñu ne la ah yow day muñe bul jox am deureum bi bul ko jox muñe bul ko jox hatta dakhala fil masjid bul ko jox nit ki fek duggul ci jakkaji muñe nak fa iza dakhala fil masjid fatihi bu duggé ci jakkaji rek jox ko ko loolu kay mom xam nañ ko ci lakku ara kon kay bir mi lolou rek la moy mbété mu la mbir mi aju ñuko ci mu sangu ca ngaayal farata dedet yow boko dege nonu da nga joom waye nak sopu nañ mu bayyi bam jigen ji sangu ca ngaayal farata ci ndax jangino alquran bi nan fa iza tatahara bu fekente ne lab na jigina day ci lab te lolu nimuy gëna amé sik nekul ci ne moy bu fekente ne jigen ji dafa sangu ca ngaayal farata comme ñun lolu rek lañuy wax bu baba ñeneen jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala dañ na len dedet ñun d'accord ñu ci li ngeen wax li nga xamantene ñun mom lañu wax manam mom moy fa iza hatta yatfurna mbete ñu lab bu fekkontene buñu labé rek lañ wax konontone du jar muy différencier ñaari forme yi manam benn bi daf ko def mubalagha benn bi mu def ko forme bu normal manam benn bi daf ko def mu nek superlatif manam mu extrapoler ci forme bi nga xamantene mom la jëfandiko daal wax fa iza tatahharna manam bu fekkentene jiggi nañ dayo ci lab manam kon lool mom moy da fay sangu cangayal farata xana gisu lool li nga xamantene mom la alquran wax munew in kuntum junuban fatahharu mu daal utiliser tabir mubalagha manam bu fekkentene da ngeen amé janaba na ngeen djub na ngeen lab ji jiggi day lool mom moy tektale ci anam gu leer ci na lool mom motax ñuy wax te bu woba li nga xamantene manam bokk na ci li nga xamantene manam mom moy gëna deugëral li nga xamantene mom lañuy wax mom moy wala comme li alquran wax manam mbir mi parce que hanafiyye rahmatullahi alayhi bokk na ci liñu wax manam mom moy dañ ni su fekkentene dafa ak mbir mi ci ñaari condition lolu nonu konontone condition bu ndik bi doot lu won am jariñ manam moy par exemple buñ ne bu jox ko su duggé ci jakkaji waye ba paré dañ ko su togué nang ko jox manam lolu amul ordre manam amul ben ordre parce que tay bu fekkentene la bu duggé ci jakkaji jox ko manam buul ko jox mbete mu dugg ci jakkaji waye su duggé ci jakkaji jox ko lool mo yenu manam waye bu duggé ci bu duggul ci jakkaji buul ko jox après nga nan bu togué nang ko jox lool manam amul ben ordre fofu amul ben logique fofu non mi nga xamantene mom la ñeneen ni tontu dañ akay am do logique xana gisoneen aya alquran bi nga xamantene mom la wax ne wala tusufa amwalakum amwalakum hatta idha bal hatta idha balagh mun fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala manam bu len jox alal manam ñi nga xamantene ñom ñoy njirmi bu len jox sen alal xana ñu majeur muna mu dadi indi benen condition dal wa in anastum fihim rushdan so len xame ci ñom ngeen xol len xamne ñi mën ni ñoo gérer sen alal bu boba nak mën ngeen leena jox sen alal manam kon ci ñaari condition la ko acc parce que nit mën na majeur ba paré nak manam njirim bi mën na dem ba majeur fek du xam nan lañuy gérer xaaliss bu boba kon koku doko jox alal bi comme ni waxe wala ta'tu sufaha amwalakum alladhi ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuqu minha waqsuhum fiha waqfa wa manam bu len jox doxi sen xaaliss manam ñi nga xamne dañu déssé manam moy ñi nga xamantene manu ñoo jëfëndiko xaaliss bo leen ko joxé dañ koy passer kété ñoñu bu leen jox seen alal yi nga xamantene mom la yalla def qiyaman manam ngeen ci mëna taxawé manam ak qayyiman ci benen riwaya manam mom ngeen di jëfëndiko di ci mëna dundu gu wër di ci taxaw manam mom ngeen di sukkandiko manam bu leen jox seen alal yi konontone manam loolu limi tekki moy kon njirim bi bu fekkentene manam xol nañ ko mu mag bu waba loolu benn condition la manam tay bu mëne gérer alal te magagul kenn duko jox alal bi waye su fekkentene dafa mag nak ba pare ñu gis ne mën na gérer alal di boba nañ ko jox manam te bobu dañ ni nga xamne non lañu gisé moy bu ñëk def ni bu leen leen jox seen alal bañu mag après bu ne fa in anastum fihim rusdan so leen xamé ci ñom mais min ngeen xol leen ngeen ba xamni ñi kat mën na ñoo manam gindé ku ci walu alal manam mën na ñoo jubal bo leen joxé seen alal bu boba nak man ngeen leen ko jox manam kon bu boba ci ñaari condition la ko ak ci kaw lolu nak li nga xamantene insha Allah moy li gëna degeerte mom moy li gëna sam hatta ci mazhabu hanafiyye rahmatullah alayhim ñom bo moy ne nañ xaar ba jigen di sangu ca ngaayal farata lolu moy li nga xamantene mom moy li war ci manam yenen mazhab yi ba ci mazhab hanafiyye rahmatullah ñom dañ ko sop way yenen mazhab yi ñom lolu dafa nek lo xamantene dafa war ci ñom kon lolu moy li nga xamne moy li gëna sam li nga xamantene mom moy li war ci julit nak mom moy muy jëfëndiko li nga xamne mom moy li gëna sam ci diinëm ba nga xamantene mbolëm borom xam xam yi rahmuhumullah di lañ deppo ci ne jaamu yalla gi nga xamantene mom la def wala jëf ji nga xamantene mom la def lolu manam nek lo xamantene ak ngañ wala bok ak di ak critique dana ko ci fekk kon lolu mom moy li nga xamantene mom mo aju ci bobu masala mu def dal di kon mu dal def benen masala bi nga manam def na yeneeni masala manam yi nga xamantene ñom ñoo aju ci bi hadith waye gis gi nga xamanteni mom lañu gis ne du fi xat manam kon dañuy baye yenen masala yi insha Allah ta'ala ba jotay bi nga xamanteni mom modi ñew ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke ko ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla boole ci nga xamanteni dañuy sax dak tek sen tank ci nga xamanteni mom moy sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين فمحمدنا هو سيدنا مصراً علناً وروا عجباً أين الرسول محمدنا وهو سيدنا وهو أجمل من ترنو تلب الشيخ لفتك نور الخلق مصراً علناً وروا عجباً أين محمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترنو تلب الشيخ لفتك نور الخلق مصرا علنا وروى عجبا أين فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو تلب الشيخ لفتك وحالي ربي لم يخف علي وبي يغن العجز كسلام كرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو خليفة بين فكشف عني درا وأسى وكذا محنا غما وكرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو خليفة بين سهل ربي قصدا لجنابك تقصدكم حقا سجبا بكرن فمحمدنا وهو سيدنا هو أجمل ما ترنو تلب الشيخ لفتك وأسب السترا فضلا نعما ولك غربا معها بكرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ذكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعما ذكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم طالب شيخي لغتك إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم العمل ذكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم طالب شيخي لغتك إني أرجو موتا وما بطريقتنا نعم العمل ذكرت إني أرجو بطريقتنا نعم طلب شيخي لغتك إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم لا لا لا لا إني أرجو موتا بطريقتنا يا جراوي تلجيجي إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم العمل ذكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم خليفة بينه أسلوب من ذي رتب ولمن دخلوا فوز نفلا أرجو لا لا لا لا بطريقتنا سب الشيخ لغتك ولمن دخلوا ولمن دخلوا فوز نفلا دخلوا إن الله يجتك لا لا لا لا ولمن دخلوا طالب شيخ لغتك ولمن دخلوا ولمن دخلوا بوزوا لازم أبكر ولمن دخلوا يدخل سرين باب كرسي ولمن دخلوا ولمن دخلوا فوز نفلا ولمن دخلوا لا إله إلا الله ولمن دخلوا خليفة بين أعني شيخا قطبا وثرا وصحابته عقا وصلا ولمن دخلوا ولمن دخلوا خليفة بين يا ذا البيت المبني لطوائف في خبب سعي الرمل خليفة بين هذا عبد يأوي كرفا وحوائجه شتى جملا ولمن دخلوا لا إله إلا الله لمن دخلوا تالي بشيخ لقدك وعدل عدل أتمم غرضا لعبيدك لا رد الأمل صلى ربي أزكى صلوات على الهادي فيه الأزل ولمن دخلوا لا إله إلا الله ولمن دخلوا خليفة بين ثم الآلي صاحبي الكرماء وهم العلماء كل البطل صلى ربي أزكى صلوات على الهادي فيه الأزل خليفة بين ثم